mulți te n-a mai cat, unul câte unul, peste crengi de brad, a venit Crăciunul. Ulița e plină de colindători, câtă fericire e în glasul lor. Ninge sfânt, ninge sfânt, ninge, ninge sfânt, cerul este atât de aproape astăzi de pământ. Fiecare fulgea este un gând bun de la Dumnezeu. Astăzi de Crăciun, de Crăciun. Fiecare loc este alb și sfânt, ninge peste tot și se aud cântând. Copilașii care trec pe lângă porți, sărbătoarea-i mare astăzi pentru toți. Ninge sfânt, ninge sfânt, ninge, ninge sfânt, cerul este atât de aproape astăzi de pământ. Fiecare fulgea este un gând bun de la Dumnezeu. Astăzi de Crăciun, de Crăciun. Ninge peste tot și se aud în zare, sunt din loc în loc copilașii care trec pe la ferestre. Chiar dacă e frig, le citești pe buze, Crăciunul-i fericit. Ninge sfânt, ninge sfânt, ninge, ninge sfânt, cerul este atât de aproape astăzi de pământ. Fiecare fulgea este un gând bun de la Dumnezeu. Astăzi de Crăciun, ninge sfânt, ninge sfânt, ninge, ninge sfânt, cerul este atât de aproape astăzi de pământ. Fiecare fulgea este un gând bun de la Dumnezeu.